Pronto. A fost numit de către Senat. Numirile le făceau propunerile și validarea propunerilor se făcea de către Senat. Așadar, în anul 46 a fost propus și desemnat guvernator al provinciei Africa. Și-a îndeplinit mandatul acolo și s-a reîntors la Roma cu o substanțială avere. Cu ajutorul căreia și-a cumpărat faimoasele grădini care au rămas până la sfârșitul Antichității cunoscute sub numele de grădinile lui Salustius. În centrul Romei, foarte aproape de Forum Romanum, termenul, sintagma latină, este de Horti Salustiani. Nu uităm să marcăm prin majusculă caracterul de nume propriu al adjectivului. În ultimii 10 ani din viață și carieră și-a consacrat puterile compunerii unei opere istorice care, deși de dimensiuni reduse, în raport cu alte opere, fie anterioare, fie posterioare, au marcat profund evoluția genului istoriografic latin. Prin urmare, Salustius s-a retras din viața publică și timp de mai bine de 10 ani s-a dedicat scrierii istorice. Moartea sa a survenit relativ timpuriu, în anul 34, așadar în al 52-lea an de viață. Care este cronologia relativ certă a operei sale? Retragerea din viața politică s-a întâmplat undeva între anii 45 și 44, cu atât mai mult, cu cât ultimul an a cunoscut fatala, funesta zi de 15 martie. Adică idele lui Marte. Martis idus, idus Martis. Idele zeului Marte. A 15-a zi a lunii martie, consemnând o pagină neagră în istoria vieții politice romane, asasinarea în plin senat al lui Cezar. Așadar, după acest eveniment, orice ezitare a scriitorului se va fi încheiat. Astfel încât, la aproximativ un an, sau cine știe exact cât, probabil în jurul anului 43, sau sfârșitul anului 44, nu putem formula nimic cu precizie, fostul senator și guvernator își începe cariera de istoric. Astfel, între anii 43 și 42, redactează un text scurt cu caracter monografic intitulat Bellum Catiline, Catilinae, Războiul lui Catilina. Pe scurt și colovial, această operă este cunoscută sub numele de Catilina, dar nu acesta era titlul original. La aproximativ 2 ani distanță, 2, poate un pic mai mult, mai exact în jurul anului 40, utilizând mai multe surse istorice relativ contemporane atât evenimentului relatat, cât și perioadei epocii pe care o trăia Salustius însuși, și anume, utilizând memoriile lui Sulla, memorii care nu mai că existau, dar circulau, erau citite, noi am pierdut totul din aceste memorii. Memoriile unor contemporani ai lui Sulla sau supraviețuitori ai epocii sulane, cum au fost Marcus Aemilius Scaurus sau Publius Rutilius Rufus. Dar utilizând și istoriile uneia dintre predecesorii săi apropiați, istoricul cunoscut sub numele de Sisenna, cu W, Cornelius Sisenna, Salustius redactează cea de-a doua operă istorică celebră, păstrată integral și ea, ca și prima, Bellum Catiline, sub un nume foarte asemănător, Bellum Iugurte, cu TH și AE la urmă, Războiul lui Iugurta, există și alte variante, nu le mai dau acum, nu mă interesează variantele de titluri. Titlul însuși este cunoscut ca și primul, într-o formă abreviată, mai exact, Iugurta. Deci, Catilina și Iugurta sunt colovial titlurile care se folosesc pentru a rezuma forma mai lungă a operei. În sfârșit, între anii 40-39, nu știm exact cât, și 35, așadar, nu departe de anul ieșirii din viață, care a fost, repet, 34, istoricul redactează cea de-a treia operă, de asemenea de dimensiuni reduse, de data aceasta însă, fără să aibă un caracter pur monografic, cum este cazul celor două opere anterioare. Însuși titlul indică apartenența acestei scrieri istorice la o altă specie. Și anume, titlul este de istoriei sau istoriei, istorie, istoriile. Titlul pe care îl va folosi peste mai bine de un secol și jumătate, cel mai mare istoric al romanilor, Tacitus. Această operă se ocupă de perioada posterioară morții lui Sulla, celebrul personaj politic, prin care secolul I și anunța intrarea în arenă a personajelor politice caracterizate prin autoritarism. Lui Sulla i-a urmat, știți bine, Cezar, Pompeius a căutat să restabilească un anumit echilibru, iar după moartea lui Pompeius și a lui Cezar, personajul care se profilează din ce în ce mai puternic în orizontul vieții politice romane și care va sfârși prin a domina total această viață politică după încheierea celui de-al treilea război civil, a fost Octavianus, nepotul de soră al lui Cezar. De la Sulla la Octavianus, da? Avem un întreg secol caracterizat, pe de o parte, prin apariția pentru prima oară în istoria romană a realității războiului civil, pe de parte, și pe altă parte, ca o cauza acestei consecințe, războiul civil a apărut tocmai datorită exacerbării individualismului în materie de politică, individualismului care tindea să se transforme rapid și s-a transformat într-un autoritarism exacerbat, aflat la limita legalității câtă vreme Sulla, prin dictatura prelungită, o instituție romană autentică, perfect legală, dar prelungită dincolo de limitele legale, a instaurat teroarea și asasinatul politic ca un mod de a ține sub control o viață politică extrem de agitată. Da. Așadar, istoria se ocupă de perioada posterioară morții lui Sulla, anul 78 este anul morții lui Sulla, dar numai departe de anul 67, așa cum putem deduce din fragmentele care s-au păstrat, din păcate, din această operă, din fragmentele care s-au păstrat, din păcate, doar ca atare, din această operă. Nu avem texte continue, avem doar fragmente juxtapuse. Ultima referință este anul 67, an în care Pompeius, viitorul triumvir, și această instituție politică este ilegală, este paraconstituțională, da, dincolo de Constituția Romană, unul dintre viitorii triumvii obține, reportează succese importante în plan extern. Victoria asupra regelui Mitridate sau al VI-lea, Eupator, regele unei minuscule formațiuni statale numite Regatul Pontului, dar un aventurier și un turbulent al tuturor apelor posibile ale politicii externe romane. Și totodată curățirea bazinului mediteranean de pirați. un flagel care nici astăzi nu a dispărut complet și dacă în Mediterana poate că nu mai există, în zona africană, adică zona oceanului care scaldă coastele Africii, ea există din plin. Cunoașteți, știm, suntem la curent cu informațiile care vorbesc de pirateria somaleză, nu ca formă statală, ci ca de politică de stat și ca o formă regretabilă de perpetuarea unor obiceiuri care nu sunt medievale. Iată, datează din antichitate. Bun. Ori Pompeius a reușit să curețe Mediterana de pirați. Nu întâmplător, acestea au fost motivele pentru care Senatul a hotărât două mari motive. Închidarea focarului de război cu Mitridates al VI-lea, au fost nu știu câte războaie, cu 4 sau 5 războaie cu Mitridates. Adică cu o furnică în raport cu un elefant, cam asta era proporția. Dar furnica îl mușca rău de tot pe elefant și nu putea elefantul să țină cont de, să nu țină cont de atacurile furnicilor. Pe de-o parte, pe de-altă parte, rețelele de piraterie care subminau autoritatea romană extrem de riguroasă, în privința comerțului pe mare, între bazinul mediteran. Dădeau lovituri, omorau, scufundau corabii, insecuritate, pavute, și așa mai departe. Pentru aceasta, Pompeius a primit supranumele de Magnus, din partea Senatului. Deci cel mare, Gnaeus, Gnaeus, Pompeius, supranumit Magnus. Tocmai el a sfârșit rușinos în lașinile Nilului, când îi dea capul de un regișor total de semnificativ, pentru că culmea, deși rege cu drepturi egale cu sora lui, Cleopatra, Ptolemeu al XVII-lea era o marionetă a surorii sale. Fain asta cu Cleopatra. Bun. Din istorie ni s-au transmis numai câteva fragmente, că spuneam, și acestea citate de diverse autori. Ni s-au mai transmis o serie de discursuri, ba chiar și de scrisori, discursuri aparținând unor personaje politice și toate integrate istoriilor, lucrare, cum spuneam, practic pierdută, dar supraviețuind prin rămășițe izolate. Ca scrisori s-au păstrat, pe de-o parte, două scrisori aparținând lui Pompeius și Mitridates, dar avându-l ca autor, evident, pe Sallustius și, din nou, aceste fragmente nu pot fi integrate decât opere pierdute, cu atât mai mult regretăm pierderea acestei opere a istoriilor și, de asemenea, două scrisori către Cezar, având doi autori diferiți și, în sfârșit, s-a mai păstrat sub numele lui Sallustius o invectivă adresată dicicui lui Cicero. Invectiva, însă, nu aparține unui alt autor. Este invectiva atribuită lui Sallustius. Deci, de data aceasta, este autorul invectivei adresate lui Cicero. Dar aceste ultime două creația amintite, scrisul de către Cezar, de ordinanda Republica și respectiv invectiva contra lui Cicero, sunt apocrife, așadar incerte. Câteva considerații generale acum. Sallustius a fost în egală măsură un politician, un om al scenei politice, dar și un scriitor. Cu mențiunea că cele două ipostaze s-au succedat una celeilalte, nu au fost simultane, cum s-a întâmplat în cazul, cele două cazuri precedente pe care le-am discutat, Cicero și Cezar. Trebuie să vedem în opera istorică a lui Sallustius. Mă refer aici aproape exclusiv la operele certe, la cele trei opere certe, la triada celor trei, triada operelor certe. În această situație vorbim de un statut diferit, de o condiție diferită a literaturii în general, a literaturii istorice în special, în raport cu fie opera magistrului său Cezar, fie în raport cu opera lui Cicero. Și anume, pentru Sallustius, literatura, în special literatura istorică, reprezintă în mod evident pentru un cititor modern o compensare a nereușitelor survenite în activitatea politică a autorului. Prin aceasta, Sallustius prefigurează configurația spirituală și atitudinală a generației imediat următoare de oameni de cultură, de scriitori în speță, și anume este vorba de generația care a cunoscut debutul Principatului și care a reprezentat cel de-al doilea palier al clasicismului literar latin. Generația unor scriitori precum Virgilius, Horatius, Titus Livius și poeții elegiaci. Pentru a numi doar constelația, pleiada cele de-a doua generații, cele de-a doua vârste a clasicismului. Ei, poate mai aplecăm un pic fereastra, pentru că ruptura între ceea ce vorbim aici și ceea ce se întâmplă în curte e un pic cam mare. Da. Și nici nu e așa de cald să nu rezistăm. Sau, mulțumesc! Generația Principatului, începutului Principatului, Augustan, va declara pe mai multe căi, prin mai multe voci, că afacerile politice o dezgustă, că oamenii onești nici nu pot avea succes în viața politică. nici nu este recomandabil să se implice acolo, mai mult decât atât, prima generație augustană va declara în special prin glasul lui Horatius, dar și al celor doi poeți lirici, poeți elegiaci, de fapt, celebri, Tibullus, Dedele și Propertius, că la Roma nu se poate realiza o ascensiune autentică din punct de vedere politic, o ascensiune reală, prin mijloace meritorii, adică bazate pe merite individuale, pe capacități individuale, ci numai prin flatarea poporului, prin lingușirea poporului și a magistraților. Iată o afirmație dură pe care o întâlnim, repet, atât la Horatius, cât și la cei doi poeți elegiaci celebri, aparținând primei vârste a elegiei latine augustane. În sfârșit, prin glasul lui Titus Livius, prima generație a scriitorilor augustani, pentru că vor exista cel puțin două, pe Ovidius îl încadrăm cele de-a doua generație augustane și nu numai Ovidius, dar acum nu e cazul să discutăm, îți face la anul. Prin glasul lui Titus Livius, contemporanul lui Vergilius, contemporanul autorului operei considerate în epoca modernă emblema romanității, Eneida. Dar pe emblemă în egală măsură este și opera istorică a lui Titus Livius, la vorbe condita, sunt paralele cronologice și interferente ideologice. Ei bine, prin cazul lui Titus Livius, aflăm în cazul acestei generații, prime generații augustane, că este mai comod a scrie istoria decât a risca să participi la ea. Să te implici efectiv în realitatea istorică, întrucât această implicare spune foarte clar Titus Livius în prefața la opera sa, pe care o putem numi cu ajutorul epitetului Fluviu, cum se vorbește de un roman Fluviu, putem vorbi de o istorie Fluviu. Titus Livius așadar nu ezită să spună că această implicare în trăirea și practicarea cotidiană a istoriei implică această trăire, această implicare în istorie presupune sacrificarea nu doar a repausului individual, ceea ce romanii numeau worship, ci și sacrificarea demnității umane, ceea ce este un lucru foarte grav. Afirmarea, susținerea acestei convingeri. A participa la istorie înseamnă a sacrifica demnitatea umană. Ne aflăm la antipozi față de idealul ciceronian al omului care se pune la dispoziția societății, cetății sale și nu doar de Cicero este vorba. Dar, în cazul de față, îl menționăm pentru că este reperul imediat. În epoca lui Augustus s-a născut de altfel celebra butadă a adică reflecție cu caracter, cu caracter paradoxal sau quasi-paradoxal, e preferabilă o operă istorică. Deci e preferabil să scrii o operă istorică sau un poem epic, o epopee. Deci e preferabilă o operă istorică sau o epopee unui consulat. Mă scutește o asemenea butadă de orice alt comentariu. Prin urmare, Sallustius a urmărit să dobândească prin scris gloria care i-a fost refuzată în materie de activitate politică. De altfel, în ambele prefețe ale celor două opere păstrate integral, Sallustius pretinde că a aspirat la gloria literară încă de la începuturile activității sale publice. Dar că a fost abătut de la opera pe care și-a propus-o, de o rătăcire trecătoare. Această rătăcire însă nu s-a născut din senin, el o pune, nu în seama tinereții, a fost un topos, un loc comun, tinerii care sunt lipsiți de experiență, sunt tentați de ascensiuni rapide, de glorie, de vanitatea titlurilor acumulate și a veniturilor câștigate rapid prin implicarea în viața politică, ci, din perspectiva lui Sallustius, vinovate sunt timpurile, tulburi care l-au silit, l-au atras, l-au silit să devieze de la vocația lui primordială și anume aceea de a obține aprecierea literară a publicului. Și acum să mai observăm un lucru de ordin general. Sallustius nu a fost interesat de scrierea unei opere istorice generale. Sallustius nu a fost interesat de o operă istorică generală, de o istorie generală a Romei, pur și simplu. Probabil că o astfel de întreprindere nu convenea propriei sale viziuni despre ceea ce urma să scrie. Poate că își simțea limitele. Sallustius, constatăm că a preferat să trateze subiecte izolate și anume perioade istorice restrânse, alese sau culese, cum doriți să spuneți, din lungul șir al anilor, luștrilor, lustru, luștri în română, e un neologism cărturăresc care constă din preluarea cuvântului latin lustrum lustri, care înseamnă perioadă de 5 ani. Un pic mai târziu apare cuvântul quinquennium, quinque anni, 5 ani, cincinalul, da. Dar denumirea veche și prestigioasă era de lustrum. Adică perioada de 5 ani. Deci cu scurgerea ruștilor, a deceniilor, el nu face altceva decât să aleagă, termenul latin este carpo carpere, secvențe mici, de mică întindere, din această scurgere neîntreruptă a anilor, a luștilor, a deceniilor sau a secolelor. El alege carpo carpere. Tocmai pentru a ilustra această concepție de alegere a unei secvențe temporale pe care să o comenteze și să o relateze, deci tocmai pentru a ilustra această manieră de a vedea scrierea istoriei, din punctul lui, deci de vedere, Sallustius utilizează un adverb care va face carieră și care se va lega de numele lui până la sfârșitul culturii literare latine antice. Sallustius va pune în circulație, nu va crea, pentru că exista și înaintea lui termenul, dar va pune în circulație literară adverbul carptim. C-A-R-P-T-I-M. Este un adverb cu formă nominală, adică formă de substantiv, aflat la un ipotetic caz acuzativ singular, în im, formă arhaică de acuzativ, în loc acuzativ singular, pentru declararea a treia, în loc de em, virtutem, virtutim, este, ar fi forma arhaică, forma veche. Sallustius folosește acest adverb, pe care, repet, nu-l creează el, dar îl introduce primul într-o operă istorică, cu semnificația separat, pe bucăți, pe perioade. Opunând acest adverb altor adverbe de tipul generatim, adică în mod general, în felul acesta, scriitorul, istoricul, indică opțiunea sa pentru secvențialitatea istoriei, pentru relatarea pe secvențe a istoriei, nu pentru o istorie totală, globală, de tip analistic, așa cum a procedat celebrul său contemporan, dar mai tânăr, mult mai tânăr, Titus Livius. Sau cum va proceda, mai bine spus, celebrul său contemporan, mult mai tânăr, Titus Livius, originar din Padova. Deci, practic, el a îmbrățișat câteva perioade în relatarea istorică, doar câteva perioade, evenimentele succedate în timpul unor, în răstimpul unor perioade scurte, cea mai amplă, cea mai tinsă perioadă, nedepășind 10 ani. Este vorba de perioada relatată în istorie, din păcate, pierdută, pierdută structural, ca operă autonomă. Sallustius, așadar, a investigat evenimente pe care fie le-a cunoscut foarte bine direct, pentru că a fost contemporanul lor, cazul revoltei care în ochii lui Cicero lua forma unei veritabile revoluții a lui Catilina, și pe de altă parte evenimentele la care nu a fost contemporan, războiul cu Iugurta, Belul Iugurtinum, cunoscut și sub această variantă, Belul Catilina, Belul Iugurtinum, sau Belul Micurte, având loc cu câteva decenii înaintea nașterii lui Sarustus. În schimb, i-a cunoscut foarte bine informațiile documentare aferente. De ce? Pentru că a avut la dispoziție, în calitate de guvernator al Africii, arhivele romane păstrate acolo. Să ne referim pe scurt la ambele opere și apoi să încheiem. Belul Catiline a fost prima operă cu care s-a afirmat, opera de debut, cea prin care s-a afirmat istoricul, și care a înregistrat într-o formă pe care niciun alt scriitor nu a realizat-o, adică într-o formă istorică, într-o formă monografică, a înregistrat evenimentul cel mai dramatic al anilor de la mijlocul secolului I, sau aproximativ mijlocul secolului I, nu e chiar mijlocul secolului I, este, dacă vreți, aritmetic, deceniul dinaintea mijlocului secolului I. Mijlocul secolului I este dat de anul 50. Consulatul lui Catilina, consulatul lui Cicero, în timpul căruia s-au petrecut evenimentele grave provocate de Catilina, a avut loc în anul 63. Acest eveniment, poate cel mai dramatic al anilor de pe la mijlocul veacului I ante, a polarizat întreaga atenție, întreaga opinie publică, dar nu doar a anului respectiv sau a deceniului respectiv. Conjurația lui Catilina a constituit un prilej de veritabilă panică la Roma, provocată de declarațiile unor fruntași ai plebei, deci panică provocată, declanșată de declarațiile unor fruntași ai plebei, care se arătau favorabil intențiilor lui Catilina. Situația era gravă și pentru că nu doar plebea se arăta în principiu și declarativ favorabilă lui Catilina, ci chiar și o parte a nobilimii, nobilitas. Dispusă să accepte conducerea discreționară a unui răzvrătit. Răzvrătit care, nu în paranteză, ci direct fie spus, era un onorabil cetățean roman, întrucât avea calitatea de senator și aparținea unei vechi familii latino-romane. Ginta gens Sergia. Numele lui era Lucius Sergius Catilina și al doilea nume este numele de gintă. Nomen gentilicium. O gens Sergia, ca și gens Iulia, gens Claudia, gens Flaminia și multe altele, aparțineau unui număr destul de restrâns, comparativ cu onomastica generală romană, a familiilor vechi, urmașii ale patricienilor sau ale plebeilor de la începuturile regalității sau de la începuturile republicii. Ori, dacă acest personaj, Caterina, ar fi avut câștig de cauză, s-ar fi instalat, ne spune în mod expres istoricul, mai întâi o violentă anarhie, Caterina intenționând să dizolve senatul, să dizolve adunările poporului, era veritabil anarhist al zilelor moderne. Urmată această perioadă de scoatere din funcție a instituțiilor statului de o dictatură sui generis de o teroare instituționalizată. În felul acesta, Sallustis confirmă pe deplin viziunea asupra aceleiași eveniment istoric degajată discursurile ciceroniene celebre adresate în patru rânduri aceleiași personași. Cele quatuor orationes. Quatuor, dacă notați termenul latin, și nu cifra romană, de patru roman, ci în litere, nu uitați, doi de T. Qua, Q, dublu T, uor, quatuor. Patru oraționes, patru discursuri, in Catilinam. Furați de pix să nu scrieți cumva literă mică. Da. Belul Bugurtinu și vă rog să vă mai îngăduiți câteva minute și luăm imediat pauză, caută să pună în fața cititorului cauzele profunde ale turbulențelor relatate în opera anterioară. Prin Belul Bugurtinum cu TH, prin Războiul Bugurtin sau de Belul Bugurtino, nu v-am dat toate variantele, am spus din capul locului. N-are rost acum să vorbim filologic. Care sunt variantele manuscriselor, orice istorie literară tradițională vă va prezenta variantele titlurilor operelor salustiene și, în general, operelor scriitorilor, așa cum le întâlniți în manuscris. De la cele mai vechi până la ultima. Nu mă interesează acest lucru. Bine. Deci, Belul Bugurtinu își mărturisește această operă și mărturisește prin prefața sa intenția de a identifica seria cauzelor profunde ale insurecției catilinare prin identificarea acestei mișcări, insurrecționale, insurgente a lui Caterina, ca fiind termenul final, adică cel mai întârziat, al luptei civile angajate între nobilitas, nobilimea și plebs, plebea. Deci, repet, mișcarea insurgentă a lui Caterina, în mentalitatea istorică dezvăluită de opera salustiană, reprezintă sau a reprezentat termenul final al luptei civile angajate între nobilime și plebe, între bogați și săraci, cu alte cuvinte. Prin urmare, Salustius s-a simțit obligat ca istoric să revină la momentul inițial. Momentul inițial al acestei lupte civile este plasat de Salustius exact în epoca lui Iugurta, adică în epoca ultimului deceniu și jumătate din istoria secolului al II-lea Antechristului. Epoca lui Iugurta a reprezentat la rândul ei continuarea unor antagonisme sociale și politice, firește, manifestate cu violență, așa cum a arătat colegul vostru Alexandru Vlad, în epoca grahilor. În concluzie, prin intermediul războiului iugurtin, epoca grahilor a constituit rădăcina sau preambulul marilor tensiuni politico-sociale manifestate violent sub forma extremă a războaielor civile din secolul I a.C. Așadar, în viziunea lui Salustius, după epoca lui Gracchus, fraților graci, a grachilor, mai bine spus, epoca lui Tiberius și Gaius Gracchus, lupta politică, dublată de una socială, a devenit din ce în ce mai fățișă, mai limpede, mai vizibilă și a recurs la mijloace din ce în ce mai violente, adică la mijloace ilegale. Căci nicăieri Constituția Romană nu prevedea folosirea asasinatului politic în calitatea lui de mijloc de luptă politică. În felul acesta, lupta devine de la un deceniu la altul, pentru Salustius, mai violentă și mai puțin legală, mai sângeroasă și mai subiectivă totodată, mai anarhizantă. Din perspectiva lui Salustius, și mă opresc imediat, lupta politică reflectând un antagonism social evident între nobilime, nobilitas și plebe, plebea care era la rândul ei stratificată, această luptă politică a generat marile convulsii pe care le-a cunoscut veacul ultim republican, cu mențiunea că Salustius nu a mai apucat să vadă disoluția definitivă a Republicii, transformarea acestei vechi forme de stat, forme statale instituționale, într-o nouă configurație politică, respectiv aceea pe care o cunoaștem sub numele de Principat. Sallustius nu a mai apucat, cu alte cuvinte, epoca lui Augustus sau epoca Principatului. Bine. Uite, fata. Da. Are și cartea la mine. Deci, nu știu, cred că o să ne țină pe mine. Dar s-a făcut? Ăla e? Da. Da? Ce să se țină două numai. Deci avem asta, înseamnă volurile. Asta și atât. Vreau să fiu ce zapă, n-am văzut. Asta a făcut că la poză. Nu mai să înțeleg. Faza asta de ce se reduce la reciclare. Bă. Uite, știu cum face? Te invit în cine ca să mă las la urmă, poate ne pune să prezentăm.